ช้าไปฉันบิณฑบาตมาแล้วเนี่ยในช่วงนั้นพระเจ้าอโศกก็เข้ามาสู่พระอารามเข้าไปไหว้พระสงฆ์และตรัสถามว่าพระภิกษุผู้สามารถป้องกันอันตรายได้นั้นหาได้หรือยังในหมู่สงฆ์ก็บอกว่าได้แล้วไหนองค์ไหนก็เลยชี้ให้ดูว่าองค์นี้แหละที่ท่านจะปราบพญามารพระเจ้าอโศกมองดูแล้วเกิดความไม่เลื่อมใสไม่มั่นใจว่าอะไรตัวผอมๆดำๆเกรียมๆจะมีฤทธิ์มีเดชจริงหรืออะไรทำนองเนี้ยพวกเราก็มักจะดูแต่พระที่มีผิวพรรณผุดผ่องอ้วนท้วนสมบูรณ์อยู่ดีกินดีแต่พระบางองค์ผอมๆก็ลองอะแหล่งดำๆเพราะว่าทำงานบังเพ่งกลัมอยู่กับการงานกับการเผยแผ่ศาสนาการพัฒนาบริหารอารามเราก็มองข้ามว่าท่านเหล่านี้ไม่มีศีลพระเจ้าอโศกก็ทำนองเดียวกันไม่มั่นใจเลยคิดว่าจะมีอนุภาพจริงหรือเดี๋ยวต้องลองดูก่อนครั้นถึงวันรุ่งขึ้นวันที่สองพระเจ้าอโศกมหาราชก็ตั้งใจว่าวันนี้ต้องทดลองพระภิกษุเข้าไปบิณฑบาตที่พระบรมมหาราชวังผ่านไปพระอุปคุตก็ไปด้วยเมื่อออกมาจากบิณฑบาตในพระราชวังพระเจ้าอโศกมหาราชก็เลยคิดว่าต้องลองถวายบิณฑบาตใส่บาตรให้ท่านแล้วก็ไปปล่อยช้างช้างตกมันสั่งหน่อยให้วิ่งมาเพื่อจะทำลายเบื้องหลังแต่ท่านเก่งจริงท่านก็คงจะไม่เป็นไรปรากฏว่าช้างตกมันตัวนั้นก็วิ่งรีรีเข้ามาแผดเสียงกังวานเหมือนเสียงกำปนาดบาดมันเหมือนเสียงฟ้าพอมองคืนหลังก็รู้เลยว่าพระราชากำลังทำอะไรท่านมีความช่ำชองเจโตวสีมีอำนาจเนื้อจิตท่านก็รีบเข้าสู่สมาธิแบบเจโตวสีปึ๊กเข้าไปทีเดียวแล้วก็อธิษฐานช้างตัวนั้นก็แข็งทื่อเป็นก้อนหินเป็นหินไปเลยมาไม่ได้พระเจ้าอโศกอัศจรรย์จึงรีบมานอบน้อมนมัสการพระเถระเจ้าแล้วก็ขอสมาคารวะขออภัยอย่าโทษขอขมาท่านก็ยกโทษให้ไม่มีอะไรโกรธเคืองช้างตัวนั้นก็กลับกลายเป็นช้างแล้วก็เดินหายพยศหายย้อยแล้วก็เดินกลับเข้าสู่โรงของช้างพระเจ้าอโศกมีความชื่นชมยินดีมากก็ปรกกระทำสักการะบูชามหาสถูปพระเจดีย์อย่างใหญ่หลวงกำหนดงานสมโภชให้สมกับการตั้งพระปณิธานแห่งพระองค์นั้นหลังจากนั้นก็สัพพัดแวดล้อมประดับประดาธงทิวปิวสวัยบริษัทขัตติยวงศ์เสนาสนมนารีมุขมนตรีเศรษฐีพ่อข้าก็พากันกระทำให้งดงามประทีปโคมไฟน้อยใหญ่สว่างสวยรุ่งเรืองมากมายหนักหนานับประมาณไม่ได้พญามารผู้เป็นบาปมาราชจาปาปิมะโตพญามารผู้เป็นบาปรั่วพยาศรีโสกราชจะกระทำกรรมสมโพธิ์เบิกฉลองพระเจดีย์สร้างบุญจะสมผ่านอันใหญ่ก็เกิดความอิจฉาในขณะนั้นก็ดลบันดาลเลยพญามารดลบันดาลให้หาฝนหินฝนทรายรุ่งเรืองรุกแดงดังเปลวเพลิงตกออกมาตั้งแต่บนท้องฟ้าพระมหาเถระเจ้าเกาะตั้มแดงเดชอิทธิปฏิหารให้เป็นลมหอบเอาฝนหินฝนทรายเหล่านั้นออกไปทิ้งเสียนอกขอบจักรวาลพญามารก็โดนบันดาลให้ฝนก้อนหินฝนทานไฟตกลงมาพระมหาเถระเจ้าก็สำแดงอิทธิฤทธิ์หอบเอาฝนทั้งสามนั้นไปทิ้งเสียนอกขอบจักรวาลพญามารก็บันดาลฝนลมกรดฝนน้ำกรดฝนอาวุธต่างๆนานาฝนขี้เถ้าฝนขี้ตมขี้โคลนตกลงมาเป็นลำดับกันพระมหาเถระเจ้าก็สำแดงเดชอิทธิฤทธิ์ด้วยจิตอันหาประมาณแห่งกำลังไม่ได้ห หอบเอาฝนทั้งห้าประการไปทิ้งเสียนอกขอบจักรวาลพระยามารก็ดลบันดาลให้มืดมนอนตรการไปทั่วทิศาพระมหาเถระเจ้าก็สำแดงอิทธิฤทธิบันดาลความสว่างสวยกำจัดความมืดนั้นให้หายไปหมดสิ้นไม่เหลือหรอกเมื่อนั้นพระยามาราธิราชก็โกรธแค้นโกรธถาเนรมิตกายเป็นรูปงวดตัวใจคำรามเสียงร้องแล้วก็แล่นไปชนประทีปโคมไฟที่ตั้งไว้เพื่อให้มันมอดหมดสิ้นทั้งหมดพระมหาเถระเจ้าก็สำแดงอิทธิฤทธิบันดาลให้เป็นรูปเสือโคร่งตัวใหญ่แล่นไล่ไปคลุบจับหัวหัวก็กลัวสถานตกใจร้องเสียงหลงเสร็จแล้วก็กลับกลายเป็นพญานาคราชมีหัวทั้งเจ็ดหัวคาบเอาตัวเสือโคร่งใหญ่นั้นหมายจะกินเสือโคร่งก็กลับกลายเป็นพญาคุดใหญ่เข้าไปคาบเอาหัวพญานาคราชลากไปลากมาพญานาคราชก็กลับกลายเป็นพญายักษ์ถือค้อนตะบองแดงไฟลุกท่วมโชนเท่าลำตาลกวาดแกว่งเข้าตีพระยาคุดพระยาคุดก็กลับกลายเป็นเท้ามหายักษ์ตัวใหญ่ยิ่งขึ้นไปอีกสองเท่าตัวมือทั้งสองถือตะบองทองแดงลุกเป็นไฟวาบโชนไล่ไล่ตีหัวมารยักษ์ให้ปลาชัยพ่ายหนีไปแหละนี่คือยุทธการที่ต่อสู้กันระหว่างยักษ์กับมารระหว่างพระกับมารในขณะนั้นพญามารผู้ใจบาปก็เสียใจมากจึงคิดในใจว่าเรานี่หากจะเนรมิตอะไรต่างๆอันตรายต่างๆสมณะองค์นี้ก็แก้ไขได้ไปหมดแก้ได้ทุกอย่างถ้าอย่างนั้นเราอาจจะไม่สามารถปราบสมณะองค์นี้ได้แท้จริงๆคิดอย่างนี้แล้วก็สำแดงตนเป็นรูปพญามารยืนต่อหน้าพระมหาเถระเจ้าพระมหาเถระเจ้าเห็นดังนั้นก็คิดเห็นว่าควรที่เราจะกระทำให้พยาบาลพยามารตัวนี้ลาบเข็ดลาบหมดฤทธิ์หมดเดชให้มันหมดความพยศจองหองยิ่งนักนะว่าแล้วก็เลยคิดขึ้นมาได้จึงนิรมิตรูปหมาเน่าสุนัขเน่าเป็นเหม็นน่าเกลียดน่าชังเอามาผูกติดคอพญามารและอธิษฐานว่ามนุษย์ก็ดียักษ์ก็ดีเทวดาก็ดีผมก็ดีอย่าให้แก้ออกอย่าให้ปลดออกได้เมื่อนั้นพญามารอันพระมหาปคุตเจ้าหากเอาซากหมาเน่ามาพันธนาติดอยู่ที่คอก็หมดฤทธิ์หมดปัญญาไม่สามารถจะแก้ออกได้ก็เที่ยวไปอ่อนบอนเท้าเจตโรกาบานพระอินเทวดามารพรมที่ไหนไม่มีใครกล้าแก้มัดออกได้ท้าวมหาพรหมบอกว่าพระภิกษุองค์นั้นเป็นพระอรหันต์หาเอาซากหมาเน่ามาผูกในคอท่านไว้ใครๆก็ไม่อาจจะแก้ออกให้ท่านได้ท่านจงกลับลงไปขอขมาลาโทษเสียพระอรหันต์องค์นั้นก็จะอดโทษให้ก็จะแก้ออกให้กับท่านเมื่อพญามารรู้ดังนั้นก็กลับไปด้วยความเสียอกเสียใจกราบไหว้ขอขมาพระมหาอุปคุตเถระเจ้าก็มีความเมตตาสงสารแก้สร้างม้าเน่าออกแต่ไม่ปล่อยแล้วเอาประคตเอวของตนเองเนี่ยว่าท่านจงไปยืนอยู่ที่นู่นที่ภูเขานู่นแล้วเราจะแก้ออกให้เมื่อไปถึงภูเขาก่อนเนรมิตสร้างหมาเน่าหายไปแต่ประคตเอวก็ไปมัดพญามารติดไว้บนภูเขาแล้วบอกว่าท่านจงอยู่ที่นี่ตลอดเวลา7ปี7เดือน7วันจนกว่าพระเจ้าอโศกมหาราชจะทำบุญฉลองเจดีย์เสร็จเราจะต้องพันธนาการประจานติดอยู่กับภูเขาลูกนี้ฝ่ายพระกีสะอุปคุตเถระเจ้าก่อนนี้ไปอยู่ในอารามของตนนู่นข้างอยู่กลางมหานาทีสบายๆเมื่อเวลาล่วงเลยไป7 ปี7เดือนพญามารโกรธแค้นยิ่งนักหนาต้องตากแดดตากฝนอยู่ตลอดโกรธกระทืบภูเขาด้วยบาทาแต่ทำอย่างไรก็ไม่ออกในที่สุดพอเสร็จแล้วพญามารน้อยอกน้อยใจทำยังไงก็ไม่ออกทีนี้พญามารก็เลยลำพันเหมือนไทดำลำพันน้อยอกน้อยใจว่าอย่างไรเข้ามาเพราะว่าการเมื่อพระพุทธองค์ทรงสถิตเหนือรัตนบัลลังก์ภายใต้พฤกษามหาโพธิ์ข้าพระบาทวางตัวด้วยน้ำใจริษยาคว้างไปซึ่งจักรอาวุธอันคมกล้าสามารถตัดวชิรบรรพตอันแข็งให้ขาดกระจุยกระจายดุจดังตัดเวรุชาติหน่อไม้ไผ่ลำพึงลำพันไปว่าทำอย่างไรทุกอย่างให้แก่พระพุทธเจ้าพระองค์ก็ไม่เคยโกรธเคยเคืองไม่เคยตอบเราเลยในสมัยนั้นแต่บัดนี้ฉันไหนหนองสาวกของพระองค์จึงโหดร้ายไม่มีน้ำใจทรมานทรกรรมจึงไม่มีความกรุณากระทำแก่อาตมาให้เสวยทุกข์อย่างสาหัสนี่คือมาราลำพันพญามารลำพันเห็นป่านนี้ท่านพญามารสวัสดียิ่งคิดลำพันก็ยิ่งโศกสันและก็โกรธาเอาบาทาเทพเตะที่ภูผาบรรพตเสียงดังสนั่นบรรไฟจึงอุทานคาถาออกมาบอกว่าพี่ว่าอาตมามีบุญมีกุศลข้าพเจ้ามีกุศลสลพานได้สั่งสมไว้เบื้องหน้าพระสัพพัญญุเจ้าจะมีในอนาคตการแล้วไฟขอจงให้ข้าพเจ้าได้เป็นพระสัพพัญญุเถิดจะได้เกิดความกรุณาเป็นที่พึ่งแก่สัตว์ทั้งหลายอย่าให้ข้าพเจ้าเป็นผู้มีจิตใจหยาบกระด้างกระเดื่องและมีจิตใจไม้ไสระกรรมเหมือนสาวกของพระพุทธเจ้าองค์นี้เลยพญามารน้อยใจลำพันธ์แต่สุดท้ายให้ผู้ข้าได้เกิดเป็นพระพุทธเจ้าในเด้อคันมันมีบุญสิบใจหายใจเจิดใจดำจังสิสิประกอบด้วยความเมตตาเป็นที่พึงแก่ท่านทั้งหลายเพิ่นว่าตรงนี้งานเสร็จแล้วพระอุปคุตก็ไปแอบดูมันจะว่าอย่างไรไม่ให้เห็นตัวไปกำบังตายไว้พอพญามารอธิษฐานจิตเพื่อจะได้เป็นพระโพธิญาณเป็นพุทธเจ้าเรียกว่าปรารถนาพุทธภูมิเท่านั้นเองพระอุปคุตก็รีบออกมาขอขมาลาโทษบอกว่าอาตมามาดูก่อนท่านมาลาธิราชท่านจงอดโทษแก่อาตมาอันว่าประโยชน์แห่งท่านคือการปรารถนาพุทธภูมิอาตมาก็ให้บังเกิดขึ้นแล้วบัดนี้ท่านก็ถือเอาปฏิญาณซึ่งภาวะที่จะตรัสเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตตั้งแต่บัดนี้ตัวท่านเป็นปูชนียบุคคลบรมพงศ์โพธิสัตว์ควรที่ลูกทั้งหลายจะทำนมัสการบูชาพญามาลาธิราชจึงกล่าวว่าพระผู้เป็นเจ้าเป็นพุทธสาวกช่างกระไรไม่มีน้ำใจกรุณาปานนี้มาทำโทษแกข้าพเจ้าผู้เป็นมารแสนนานแสนสาหัสเห็นปานนี้สาวกพระพุทธเจ้าพระอุปคุตบอกว่าเรากับท่านเป็นคู่ทรมานฝึกฝนกันถ้าเราไม่ทรมานท่านอย่างนี้ท่านก็ไม่มีโอกาสได้อธิษฐานจิตปรารถนาโพธิญาณเป็นพุทธภูมิอีกต่อไปเพราะฉะนั้นท่านยังมองไม่เห็นอีกหรือที่ข้าได้กระทำแก่จักจึงได้สงเคราะห์เมื่อยังไรแล้วขอท่านจงได้สงเคราะห์กับอาตมาเถิดโดยว่าอาตมาเกิดเมื่อพระพุทธเจ้าเข้าสู่ปรินิพพานเสียแล้วไม่ทันเห็นท่านเคยอยู่มานานท่านเคยทรมานเคยทำลายพระพุทธเจ้าท่านเคยเห็นบัดนี้ท่านสงเคราะห์ข้าพเจ้าในระมิดรูปกายแห่งพระพุทธเจ้าให้ข้าพเจ้าเห็นพร้อมทั้งอาคัสสาวกจะได้หรือไม่พญามารบอกว่าเมื่อว่าข้าพเจ้าเนรมิตกายเป็นพระพุทธเจ้าแล้วพระผู้เป็นเจ้าอย่าได้กราบอย่าได้ไหว้เพราะจะเป็นบาปแก่ข้าพเจ้าถ้าท่านรับปากข้าพเจ้าก็จะทำได้อุปคุตอยากเห็นพระพุทธเจ้าประวัติรับรองอาตมาจะไม่กราบไม่ไหว้ดอกแล้วพญามารก็เข้าไปในป่าแห่งหนึ่งไม่นานนะพ พระอุปคุตเถระจากก็ปาร้องประชาชนคารวาสภิกษุทั้งหลายผู้ใครอยากจะทัศนาเห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้มาสันนิบาตประชุมกันทั้งหมดมากมายพร้อมทั้งพระเจ้าอโศกมหาราชด้วยมันนั้นพญามารก็เนรมิตกายเป็นพระพุทธเจ้าของเราประดับประดาด้วยมหาปุริสลักษณะและอนุพยัญชนะอัสสีติอนุพยัญชนะวิจิตโสภิตโอภาสด้วยประภาชภิกพันธลังสีมีพระคสาวกเบื้องซ้ายขวาแวดล้อมด้วยมหาสาวกทั้งหลายเป็นบริวารลีลาดออกมามาถึงตรงนี้อุปคุตก็ทนไม่ไหวโลมชาติชูฉันน้อมเสียนอภิวาทกราบไหวแล้วพญามารก็กลับกลายเป็นรูปมารเมื่อกลับกลายเป็นรูปพญามารแล้วก็ต่อว่าพระอุปคุตวันไหนว่าจะไม่กราบไม่ไหวแล้วทำไมท่านจึงแวะทำให้ผมเป็นปากพระอุปคุตก็บอกว่าอาตมาไหว้พระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ได้ไหว้โยมขออย่าได้ถือว่าเป็นการผิดนัดกันเลยที่พูดมาทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องให้เห็นได้ว่าบางสิ่งบางอย่างนี้เราได้รับประโยชน์แม้กระทั่งจากศัตรูถ้าดูให้ดีๆศัตรูก็มีประโยชน์อย่างพญามารกับอุปคุตถ้าอุปคุตไม่ทรมานพญามารนี้ก็จักไม่ได้ปรารถนาโพธิญาณอย่างกรณีมีเรื่องมีราวประชาธิปไตยอะไรร้อยเรือตีฉลาดวรชัดแกไปอดข้าวประท้วงแกไปอะไรต่ออะไรดูให้ดีๆอันได้ประโยชน์จากแกบางทีรัฐบาลต้องใจเย็นลงต้องอะไรต่ออะไรเพราะการประท้วงของแกอันนี้ก็เหมือนกันพญามารนี้เมื่อพระอุปคุตทรมานเข้าก็ปรารถนาเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าขอให้ท่านเข้าใจว่าพญามารเนี่ยเดี๋ยวนี้อุปคุตทำให้ละพยศแล้วนะไม่มาเบียดเบียนแล้วก็จะมีแต่พวกเสนามารที่เบียดเบียนเราแล้วพวกเราทำพระพุทธรูปมากราบมาไหว้อยู่ทุกวันนี้อาจจะมาจากสมมติฐานตรงนี้ก็ได้แต่ก่อนนั้นเขาไม่มีการทำพระพุทธรูปนะเขากลัวบาปกลัวมันจะไม่เหมือนพระพุทธเจ้าแต่พอในช่วงที่พระอุปคุตได้เห็นมานี้ก็จะมีการจำแรงพระพุทธรูปขึ้นมาก็อาจจะเป็นได้อาจจะเป็นที่มาของพระพุทธรูปก็ได้ทีนี้ก็อยากจะพูดต่อไปว่าพญามารนี่นะที่จริงเนี่ยจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าองค์ในอนาคตมีเรื่องเล่าไว้ในอดีตของพญามารสมัยพระพุทธเจ้าของเราสมัยเมื่อยังเป็นโพธิสัตว์สร้างบารมีพระพุทธเจ้าชื่อว่ากัสสปะได้เกิดขึ้นในโลกพญามารผู้นี้เกิดเป็นมนุษย์มีนามว่าโพธิอมมารดำรงตำแหน่งเป็นผู้บังคับบัญชาการทหารสูงสุดอัครมหาเสนาบดีของพระเจ้ากิ่งกิสมหาราชเป็นที่โปรดปรานไว้วางพระราชหฤทัยนักหนากาลวันหนึ่งพระเจ้ากิ่งกิสมหาราชผู้มีพระทัยเลื่อมใสในพระบวรพุทธศาสนาได้ทรงทราบว่าพระกัสสปะสัพพัญญุเจ้าทรงเข้านิโรธสมาบัติเสวยวิมุตติสุขอยู่ครบ7,000ณภายใต้ต้นไทรใหญ่แล้วใกล้จะออกจากนิโรธอยู่แล้วจึงทรงพระราชดำริว่าเราจะไปทำบุญเราจะต้องเป็นผู้เอาบุญคนเดียวเพราะว่าผู้ใดได้ทำบุญกับพระที่ออกมาจากนิโรธสมาบัติเนี่ยท่าน7 วัน 7 คืนท่านไม่กินข้าวท่านไม่หายใจกายสังขารลมหายใจอาสาสะปัสสาสะรำงับวจีสังขารวิตกวิจารที่คิดเอามาพูดในรำงับมโนสังขารสัญญาเวทนารำงับดับทั้ง3 สังขาร7 วันท่านจึงจะออกมานอกจาก2 เรียกถ้าเป็นพระสงฆ์เพราะนั้นผู้ใดได้ทำบุญกับพระที่เข้านิโรธสมาบัติไม่ใช่เข้านิโรธไปนอนอยู่ในโรงแล้วประกาศให้ชาวบ้านรู้นะเหมือนกรณีนายจำนายบ้านกุดบอดกระทำความจริงนั้นนิโรธสมาบัติท่านจะไม่ให้ใครรู้จักเลยท่านจะหลบไม่ให้ใครรู้จัก อย่างกรณีนางสามาวดีเอาไฟไปถูกไฟเผาตายอยู่ในปราสาทพร้อมทั้งบริวาร500ก็เพราะโทษเอาตนเองเมื่อชาติก่อนนู้นไปอาบน้ำพร้อมด้วยนางสนมบริวารกลับมาแล้วหนาวก็จุดไฟกองฝางสิงพอไฟจะมอดก็เอาไม้เขี่ยก็เห็นศพคนอยู่ข้างในก็เลยกลัวจะเป็นโทษบอกบริวารทั้ง500เอาฟืนมาถมจุดให้มันหายทำลายหลักฐานพระปเจกับพุทธเจ้าไปหลบเข้านิโรธสมาบัติในลอมฟางเพราะว่ากลัวคนจะเห็นทีนี้พอไปเผาก็ไม่ออกหนีหรอกเพราะว่ามันดับหมดแล้วจนครบกำหนดจึงออกมาไม่ใช่ไปแกล้งประกาศให้คนรู้เข้านิโรธสมาบัติแล้วนอนในกะโหลกหาวิธีการเอาเงินไม่ใช่อย่างนั้นเอาเลยไปเมื่อพระเจ้ากิ่งกิสราชรู้อย่างนั้นก็อยากจะได้บุญคนเดียวประกาศเลยให้อามาตย์บริวารทหารทั้งหลายไปเฝ้าพระพุทธเจ้าอยู่ในนิโรธสมาบัติห้ามไม่ให้ผู้ใดผู้หนึ่งเข้ามาทำบุญก่อนเราใครเข้ามาแล้วระวังจับเลย แต่โพธิอามาตย์นี่รู้จักพระเจ้าแผ่นดินห้ามนี่เราจะไปเอาบุญก่อนเดินเข้าไปเขาก็จับถ้าจะโกหกก็ได้ว่าเพราะเป็นเสนาบดีเป็นหัวหน้าของทหารแต่ทำซะเองพวกทหารเขาก็จับถ้าจะบอกว่าพระราชาสั่งให้เรามานิมนต์พระพุทธเจ้าไปก็จะได้แต่บอกว่าเราจะกระทำบุญใหญ่เราจะไม่ต้องโกหกใครบอกว่าเราจะมาทำบุญพระราชาก็สั่งเขาจับไปก็จะให้ประหารพระพุทธเจ้าทรงเมตตาก็เข้าไปหาโดยเนรมิตกายให้ไปเห็นคนอื่นไม่เห็นโพธิอมาตย์นี่ก็ก้มลงกราบอยู่ในแหล่งประหารนั่นแหละยอมเอาชีวิตบูชาขอตัดหัวตนเองในบูชาเพื่ออนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณพญามารตรงนี้ตนเนี่ยได้อธิษฐานโพธิญาณมาไล่เลี่ยกันมากับพระพุทธเจ้าของเราจึงต้องมาแข่งสุดท้ายแพ้ก็ตามมาเอกมางานนี้งานฉลองเจดีย์บรรจุอุรพระสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าที่นครปาตลีบุตรฉลอง7วัน7คืนพระทั้งหลายประชุมกันพระเจ้าแผ่นดินพระเจ้าอโศกขอร้องให้พระในสังฆมณฑลทั้งหมดชมพูทวีปผู้ใดมีฤทธิ์มีเดชตั้งเป็นปฏิเสธนกรรมผู้คอยคุ้มครองความปลอดภัยความสงบคอยต่อสู้พญามารถ้าจะมาเบียดเบียนพิธีสุดท้ายก็เลยได้พระอุปคุตนี้แหละอุปคุตจับพญามารผูกไว้บนภูเขาตลอดเวลา7ปีเอาหนังหมาเน่าๆผูกไว้ดิ้นกระเดียวกระเดียวพองานเสร็จก็แอบไปดูว่ามันจะพูดว่าอย่างไรพญามารก็รำพันเรียกว่ามาลาลำพันเหมือนไทยดำโอ้ยเมื่อสมัยพระผู้มีภาคเจ้าสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นมีพระชนมายุอยู่เราได้ทำให้ท่านทุกประการขัดขวางตั้งแต่เริ่มจะออกบวชตรัสรู้เราก็ไปทำลายท่านเมื่อท่านตรัสรู้แล้วก็คอยตามนิมนต์ให้ท่านตายท่านมีแต่ความเมตตาปานีท่านไม่ได้ทำอะไรให้เราเลยแต่ฉะไหนหนอลูกศิษย์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงใจจืดใจดำไม่ให้อภัยเลยทรมานทรกรรมข้าพระเจ้าอาตมาเนี่ยตากแดดตากฝนอยู่นี่ถึง7ปีสาธุท่อนวะสักขอให้ข้าพระเจ้าได้เป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งเถิดพระอุปคุตได้ยินดังนั้นต้องรีบออกมามาขอโทษคือผู้ที่อธิษฐานความเป็นพุทธภูมิเนี่ยไม่ใช่คนธรรมดาไม่รู้กี่แสนชาติกี่โกรธกลับแหละก็ทำความดีอย่างนั้นพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยแสนมหากัปสี่อสงไขยจึงทำให้บารมีเต็มจึงเป็นพระพุทธเจ้าได้พระอรหันต์ทั้งหลายไม่มากขนาดนั้นพวกเราเนี่ยเพราะแง่เนี่ยเขานี่โอ้ยปวดขาเด้เพราะว่าตายคักๆบาดนี่เพราะว่าเป็นอัมพาตแท้ๆเพราะ เสียให้มีบุญนั่นเลยเราบันเฮ็ดได้หน่อยเดียวหนึ่งว่ากันเป็นกับกับกำกันเป็นแสนกับทีนี้พระอุปคุตได้ยินดังนั้นก็รีบออกไปไปขอโทษพญามารบอกว่าท่านอธิษฐานพุทธภูมินี้มันยิ่งใหญ่มากข้าพเจ้าจะแก้ท่านละก็แก้ออกแล้วขอโทษเราจะไม่ทำกรรมอะไรเลยแล้วก็พูดอีกว่าเราทั้งสองนี่เป็นคู่ทรมานกันถ้าอาตมาไม่เอามาผูกไว้อย่างนี้ท่านก็ไม่สามารถที่จะตั้งจิตตั้งใจอธิษฐานความเป็นพุทธภูมิท่านควรจะเห็นคุณค่าของเราที่เอาท่านมาผูกเออพญามารก็บอกว่าจริงแล้วอุปคุตก็บอกว่าท่านนั้นเคยเห็นพระพุทธเจ้าแต่อาตมานี่ไม่เคยเห็นดอกเกิดสุดท้ายภายหลังท่านจะเนรมิตตัวพระพุทธเจ้าให้พวกอาตมานี่เห็นได้ไหมให้มันเหมือนเปรียบเลยได้ถ้าอย่างนั้นสัญญากันก่อนถ้าผมเป็นพระพุทธเจ้าออกมาให้เห็นนี่ห้ามกราบผมนะผมจะบาปพระอุปคุตก็บอกว่าตกลงอาตมาไม่กราบพญามารก็เข้าไปในป่าละเมาะทับเดียวออกมาเลยเป็นพระพุทธเจ้าฉับพลันนรังสีโชติช่วงมีพระอัครสาวกเบื้องซ้ายเบื้องขวามาถึงตรงนี้อุปคุตก็ก้มกราบอดไม่ได้ลืมใสได้เห็นตัวพญามารก็กลับคลายฤทธิ์เป็นมารอย่างเก่าก็มาต่อว่าทำไมสัญญาแล้วต้องผิดสัญญาข้าพระเจ้าก็บาปตายสิพระอุปคุตก็บอกว่าข้าพระเจ้านี่อาตมานี่ไม่ได้กราบโยมรอกราบพระพุทธเจ้านู่นหลังจากนั้นพญามารก็หมดพยศแล้วมีแต่เสนามารที่จะคอยแทรกแซงมากับลูกศิษย์พระพุทธเจ้าชั้นปลายแถวตอนนี้มารชั้นปลายแถวนั้นเนี่ยกับลูกศิษย์ชั้นปลายแถวจะพบกันเพราะนั้นบางคนนั่งสมาธิไปเห็นพระพุทธเจ้ามาหาได้ก้มกราบจริงๆมันมาเป็นพระพุทธเจ้าเฮิรนสิมาอันเสนามารทั้งหลายนั่นแล้วมารกิ๊กก๊อตัวน้อยๆนะมันเห็ดปันเบิ่งเพิ่นทางหลงมีได้มีบางคนมีนะนั่งสมาธิไปเห็นพระพุทธเจ้าจริงๆหรือกราบความจริงมันไม่ใช่ดอกทีนี้พวกเรานี่พอจะมาบวชมาทำความเพียรนี่เทวดาเขาแซ่สองสรรเสริญเขาบอกว่าบุคคลเหล่านี้แกล้วกล้าจริงหนอกำลังจะเผชิญหน้ากับพญามารพอเข้าบวชปั๊บมาเจริญสมาธิภาวนาเสียงเทวดาดังกึกก้องขึ้นไปอีกสามเท่าก้องไปหมดเลยบัดนี้พุทธสาวกได้เผชิญหน้าประจันบานกับพวกหมู่มารแล้วมารมันรู้ตัวตั้งนานแล้วตั้งแต่พวกเราจะมาเสียงแท้สองสาธุการของเหล่าเทวดามารพวกเสนามารทั้งหลายเขารู้แล้วเขายิ้มเก่งปันไดบาทในสิบบ่ายเพิ่นกะคักมังวะสันมารมันมีขุนพลอยู่สิบกองทัพกามาเตปธมาเสนาทุติยารติวุจติตติยาคุปิปาสาเตจตุเทศันห้าปวุจติปัญจมังทีนมิทันเตชัทธาภิรูปวุจติไล่ไปเลยมารมันบอกว่าท่านจะไปไหนบอกว่านะเมสมณะโมคสีติท่านผู้สงบนั่งหลับตาคือแทนอมันบอกนะเมสมณะโมคสีติหนีไม่พ้นเราหรอกเราจะบายท่านคักๆมันว่าคอยสิเอาหัวโจยไว้นี่ละมันว่าม่อมๆเจ็ดมือดอกมันว่าคอยจะบายเจ้าให้จากเมื่อบ้านเมื่ออื่นนี้มันว่ามันคู่ไว้หรือมันตั้งทาไว้ล่ะถ้าผู้ใดอยู่ผ่านสามวันไปได้แล้วนั่นแหละจึงชื่อว่าผ่านกองทัพของเสนามารได้วันนี้พรุ่งนี้มะรืนนี้ฮวนปานหัวฝีจากถูกจากหยากปานตรงนรกทั้งเป็นน่ะผู้ใดบ่เคยขาก็จะปวดปักแก่แกงกันความคิดก็จะประดังประเดกันมาพญามารมันจะปล่อยกองทัพขุนพลที่หนึ่งขึ้นมาก่อน กามาเตปธมาเสนาขุนพลของเราอันดับหนึ่งคือกามความสะดวกความสบายความพอใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสเราจะปราบท่านมานั่งปั๊บจังหน่อยมาเข้ามาเนี่ยอันตริขะจโรปาโสบ่วงของเรากำลังลอยอยู่ในอากาศยะวายังนาติปุริโสปุรุษเอ้ยบ่วงเราจะเข้าไปในจิตท่านคล้องใจท่านกระชากคืนมาเข้าบ่หัวเมื่อเลยเดี๋ยวนี้บ่วงมันลอยอยู่ในอากาศหลังจากนั้นมันจะปล่อยขุนพลกองทัพของมันอันดับหนึ่งมาก่อนคือกามความเคยได้ดังอกดังใจสะดวกสบายเม